said is the RadioIsrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. De gezondheidstoestand van de Spaanse verpleegkundige die besmet is met ebola is de afgelopen uren verslechterd. Het ziekenhuis in Madrid, waar de 44-jarige Teresa Romero ligt, heeft dat bekendgemaakt. Verdere details geeft een woordvoerder niet, op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt. Romero had gisteren in een telefonisch interview met de Spaanse tv-zender juist gezegd dat ze zich beter voelde. Ruim 4 op de 5 Nederlanders, dat is 83%, zijn tegen aanpassingen aan het uiterlijk van Zwarte Piet. Het aantal voorstanders om aanpassingen is toegenomen, maar blijft klein, 13%. Opleiding blijkt een rol te spelen bij het standpunt over Zwarte Piet. Hoe hoger de opleiding van het panellid, hoe groter de bereidheid om aanpassingen aan het uiterlijk van Zwarte Piet te accepteren. Daarnaast heeft leeftijd ook invloed. Jongere panelleden staan veranderingen vaker toe dan ouderen. De Tweede Kamer ziet niets in een plan van minister Schulz van Verkeer om snorscooters weg te halen van het fietspad. De gemeente Amsterdam wil snorscooters op de rijbaan laten rijden omdat ze op het fietspad overlast veroorzaken. De bestuurders zouden op de rijbaan dan een helm moeten dragen. Schulz wil Amsterdam en andere gemeenten die dat willen de mogelijkheid bieden om dat systeem in te voeren. Het weer nog even. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten en oosten is er veel bewolking, maar in de rest van het land zijn er opklaringen. In de nacht raakt het wat meer bewolkt en langs de westkust is er kans op een bui. Het wordt zo'n 12 graden. Morgen zwakt de zuidenwind geleidelijk af en 's middags zwakt dat af tot matig. Morgen zwakt de zuidenwind geleidelijk af. En tot zover het nieuws. A smoldering wick you would not put out until you have led your judgment into victory. A bruised reed you would not break. A smoldering wick you would not put out until you have led your judgment into victory. And your gentleness makes me great, O Lord. And your gentleness makes me great, O Lord. A broken heart and a contrite spirit you would not despise, O Lord, until you have judgment into victory. A broken heart and a contrite spirit you would not despise, O Lord, until you have led your judgment into victory. And your gentleness makes me great, O your gentleness makes me great, O Lord. You have given me the sure mercies of David, and I have given you my heart. And though I deserve the worst part of hell, your gentleness makes me great, O Lord. Miracle. return of Yeshua, HaMashiach. We have witnessed a miracle, a miracle 2,000 years, the return of Israel. We will witness the miracle, the return of Yeshua, HaMashiach. We have witnessed a miracle. Yomim al yemei melech, toisiv shnoi sakim moi doi vadoi. ראייתי אפלה נפשי כהה מאבון הבנתי חשוכה המסווה עליבי מעבר אותי סלקת המסווה הפנית ליבי אליך אדוני הסרט המסווה ואראה אותך הסרט המסווה המפריד אותי ממך הסרט המסווה ואראה אותך הודך וכבודך אדון הסרט המסווה ואראה אותך הסרט המסווה המפריד אותי ממך הסרט המסווה ואראה אותך הודך וכבודך דרכי אך דמך היקר סרט עמים חונך לי דרך מעבר לפרוכת אליך אדוני הסרט המסווה ואראה אותך הסרט המסווה המפריד אותי ממך הסרט המסווה ואראה אותך הודך וכבודך אדון הסרט המסווה ואראה אותך הסרט המסווה המפריד אותי ממך הסרט המסווה ואראה אותך הודך אדון placed a watchman on your walls, O Jerusalem. They will not be silent day or night of the Lord. They make constant mention. They will give no sleep to their eyes until God establishes grace. There will be no peace in their nights until the Lord makes Jerusalem a praise. He has sworn it by his strength. Something's already birthed. Tabernacle is rising right now in the hearts of those who believe. There's the sound of a freedom shout rising up from under your feet. Substance of things we cannot see. Worship the Lord as David did, dance yourselves free. There's a glory falling to earth as your praises are lifted on high. All creation is waiting right now. God has placed a watchman on our walls, O America. Will we come when we hear the call? There's still grace enough to save us. For my name's sake, I'll hold my wrath. For my praise, I will turn it from you. Oh God, let this be our epitaph, that we cry. the olive trees that stand in silence upon the hills of time. The shepherd pauses in the valley and bells of evening chime. The shofar sounding from the temple to call the world to pray. The shepherd pauses in the valley and peace is everywhere. Jerusalem, Jerusalem, forever young, forever old, my heart will sing your songs of glory. Jerusalem, Yerushalayim shel zahav, v'shel nechoshet v'shel or, halo lechol shirai ani kinu. A well for those who thirsted, the ancient market square, your golden sun that lights the future for all men everywhere. How many songs, how many stories the stony hills recall. Around her heart, my city carries a lonely ancient wall. Yerushalayim shel zahav, v'shel nechoshet v'shel or, halo lechol shirayich ani. Yerushalayim shel zahav, v'shel nechoshet v'shel or, halo lechol shirayich ani kinur. And far away beyond the desert, a thousand suns will glow. We will be going to the Dead Sea by way of Jericho. My simple voice cannot acclaim thee. Too weak the words I choose. Jerusalem, if I forget thee, may my right hand its cunning loose. Yerushalayim shel zahav, v'shel nechoshet v'shel or, halo lechol shirayich ani ki. Yerushalayim shel zahav, v'shel nechoshet v'shel or, halo lechol shirayich ani kinur. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם. Blessed are you, O God, keeper of your word, keeper of your people, keeper of your city, Jerusalem.

Nation cries. Sure.